Свабода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 26 верасня ў Праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса Сергеем Абламейкам. Агляд беларускага інтэрнэту. Раман Арлоў пра новае ўвасабленне групы «Ук нескладовая». У сённяшнім плейлісте Камерата, Дэйв Холланд, Біг Бэнд, Джаміра Куае, Владзімір Ткаченка і Людміла Куц, Томаш Станька, Готэм Проджэкт, Пяты Кут, Бет Харт і Джо Бонамаса, Чэт Бэйкер, Джон Скофіл, Брайан Ферри, Ретан Туфарелла. Гэтыя іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпростага эфіру. А пачынае нашу музычную праграму група Камерата з песняй «Just a Gigolo». I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I play. Pay for it all, deciding each romance, ooh, what's it say? There will come a day, when youth will pass away. What will they say about me? As the rest comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me. I'm just such a gigolo, and everywhere I go, gigolo, gigolo, the part gigolo, I play, gigolo, gigolo, gigolo. Pay for every dance, silence. Oh, when I will come to you, when you lose what you win, what will they say about me? And the rest can say now that I'm just such a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Кароткія навіны з Беларусі і свету. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місіяў еўрапейскага звязу павіншавалі беларускага праваабаронца Алеся Беляцкага з 50-годдзям. Яны даслалі сумесную паштоўку ў бабруйскую калонію, дзе Беляцкі знаходзіцца ў зняволенні, паведамляецца ў прэс-рэлізе амбасады Літвы ў Беларусі. Дзярждэпартамент ЗШ назваў Беляцкага праваабаронцам году. У Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага атрымала ад амбасадара ЗШ ў Польшы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека. Якой штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўзнагароджвае Дзярждэпартамент ЗШ. Амбасадар ЗШ ў Варшаве Лі Файнстэйн, уручаючы ўзнагароду, зачытаў адмысловы зварот сакратара Дзярждэпартаменту Гілары Клінтон, ды адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. У цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускіх арганізацый у Варшаве, а таксама дыпламаты, парламентары, ды былыя польскія апазіцыянеры, у тым ліку старшыня камісіі ў замежных справах Сейму Польшы, былы спікер Грзегарз Схетына. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызначаная таксама грамадзянскай кааліцыі правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк. Унесены тыдзень таму законапраект адхілілі. Паводле Жалезняка, пытанне аб пераходзе на зімовы летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Уладзімір Пуцін у лютым 2012 году, калі быў яшчэ кандыдатам у прэзідэнты. 23 верасня Александр Лукашэнка заявіў, што не бачыць мэтазгоднасці у пераходзе на зімовы час. Ва Украіне пачаўся онлайн-пратэст СМІ супраць прынятага ў першым чытанні законапраекту, згодна з якім за паклёп прадугледжана крымінальная адказнасць. 25 верасня на сайтах украінскіх СМІ пачалі з'яўляцца банэры «Абарані сваё права ведаць», «Скажы не закону аб паклёпе». Паводле слоў галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Телекрытіка» Наталлі Легачовай, пачалася акцыя з «Украінскай правды» корэспандэнта і «Лігі.нет». Некаторыя з іх паставілі на сайтах суправаджальны ліст са спісам 244 дэпутатаў, якія прагаласавалі 18 верасня за законапраект у першым чытанні. Нумар часопіса «Корэспандэнт» ад 28 верасня наогул выйдзе з пустой вокладкай. Вертаемся до музыкі і працягваем нашу праграму Дэйв Холланд Big Band. Біг-бенд Дэйва Холланда быў у эфіры «Свабоды джаз». Мне хочацца яшчэ раз нагадаць, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё «Свабода.орг», аднак і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Пішыце, званіце. І яшчэ. Сёння адзначаецца Еўрапейскі дзень моваў. У сувязі з гэтым на сайце «Свабода.орг» адбываецца пытанне на тэму. Ці апошнімі гадамі вакол вас беларускай мовы стала болей? Варыянты адказаў – так, не, нічога не змянілася. Давайте паспрабуем прарэагаваць адпаведным чынам, ну і, магчыма, высветліць, што ж сапраўды змянілася, не змянілася, засталося так, як было, ці нешта новае пазначылася ў выкарыстанні беларускай мовы ў нашым грамадстве. Зараз прагучыць старая джазавая тэма «Лякарня святого Джеймса» у неверагодна шыкованым выкананні Касандры Уілсон. St. James in Paris. Saw my baby lying there. He was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so sad. Let him go, God bless him. Wherever he may be, he can look this whole wide world over, oh, he'll never find a sweet girl like me. When he died, I dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat, and put a $20 gold piece on his watch chain. So the boys will know that he died standing pat. Dressed him in straight lace shoes, a box bag coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on his watch chain, so the boys know he died standing at. Hey, let him go, let him go. God bless him, wherever he may be. He can look this wide world over. He will never find a sweet girl like me. Yeah. Касандра Уілсон спявала пра лякарню Святого Джеймса. Ну, а у нас на чарзе Волфард Бредерода з кампазіцією, яка називається «Frost Flower». Thank you. Кроуфорд, Брэдерода, запомніце гэта імя. Я разумею, шановныя сябры, што цягам 2 гадзін слухаць вось такую музыку, не адрываючыся, для многіх складана. Таму нагадваю, што пасля сканчэння нашага наўпроставага эфіру запіс гэтага эфіру будзе выкладацца на сайце свабода.орг. Разам, дарэчы, з плейлістом тых выканаўцаў той музыкі, якая гучала цягам 2 гадзін, так што вы можаце там выбіраць сабе ўсё, што заўгодна. Пры гэтым я хачу заўважыць, што джаз – такая музыка, якая, зразумела, не стаіць на месцы. Увесь час з'яўляецца нешта новае, тое, што прэтэндуе таксама мець приналежнасць да джазавай музыкі. І вось пакорпаўся я ў бібліятэцы, ў музычнай бібліятэцы «Радыо Свабода» і знайшоў там групу «Джамірокваі» з кампазіцыяй «Lifeline». Паслухаем тое, як сёння называюць джаз. Калі ласка. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Барыс Рудзько з Менску. Трагедыя рэжыму Лукашэнкі ў тым, што ён страціў тую народную падтрымку, якую калісьці меў. І цяпер сваю непадзельную ўладу імкнецца захаваць з дапамогай фальшаванняў ды рэпрэсіяў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Паштовую скрынку 111 слухайце, калі ласка, у вечаровым эфіры на «Беларускай свабоды». Свобода. Джаз. Навіны са свету Беларусі ў скарачэнні. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місіяў Еўрапейскага звязу павіншавалі беларускага праваабаронцу Алеся Беляцкага з 50-годдзям. Яны даслалі сумесную паштоўку ў Бабруйскую калонію, дзе Беляцкі знаходзіцца ў зняволенні, паведамляецца ў прэс-рэлізе амбасады Літвы ў Беларусі. У Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронца Алеся Беляцкага Наталля Пінчук атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якой штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўзнагароджвае Дзярждэпартамент ЗША. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызнаная таксама грамадзянскай кааліцыяй правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк. Паводле Жалезняка, пытанне аб пераходзе на зімовы летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Владзімір Пуцін у лютым 2012 году, калі быў яшчэ кандыдатам у прэзідэнты. Ва Украіне пачаўся онлайн-пратэст СМІ супраць прынятага ў першым чытанні законапраекту, згодна з якім за паклёп прадугледжана крымінальная адказнасць. 25 верасня на сайтах украінскіх СМІ пачалі з'яўляцца банары «Абарані сваё права ведаць, скажы не закону аб паклёпе». Нумар часопіса «Корэспандэнт» ад 28 верасня наогул выйдзе з пустой вокладкай. Вельмі, вельмі паказальны, сапраўдная школа дуэта ад з Мінску гітарыста Владзіміра Ткаченкі і спявачкі Людмілы Куц з песні «One Flight Down», гэта песня з рэпертуару Норы Джонс. Ткаченко і Людміла Кут былі на хвалях свабоды джаз. Дарэчы, Владзіміра Ткаченко мы яшчэ пачуем сёння ў іншым увасабленні. Ну а зараз кампазіцыя Рэя Нобла «Чэрокі» ў выкананні трыо Бада Пауэла. Гэта быў Бад Пауэл. Зараз мы не адыходзім ад джазавай класікі Эла Фіцджеральд у кампазіцыі «Блю Мун». Someone I appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to якімі навінамі сёння шамаціць сусветная прэса, я хацеў бы папрасіць расказаць Сергея Абламейку, якого я і вітаю ў студыі. Добры дзень. Добры дзень, Дмітрый. Добры дзень, шаноўныя слухачы. Чэшскі друк працягвае інфармаваць аб развіцці справы вакол атручвання алкаголем. Як вядома, на сённяшні дзень 25 чалавек памерлі, дзясяткі пацярпелі, многія аслеплі. Сёння газеты і інтэрнэт-рэсурсы падаюць падрабязнасці біяграфіі аднаго з двух галоўных падазраваных. Гэта прадпрымальнік Томаш Кжэпел з мястэчка Жытка, непадалёк ад Прагі. Ён з'яўляецца ўладальнікам і дырэктарам мясцовай фірмы CarLogic, а 10 гадоў назад Томаш Кжэпел працаваў гандлёвым прадстаўніком фірмы Маравія Хэм. У 2002 годзе паліцыя ўжо расследавала справу гэтай фірмы. Тады мова ішла аб закупцы 700 тысяч літраў тэхнічнага спірту і выкарыстанні яго для вытворчасці аўтакасметыкі. Але аказалася, што частка гэтай спірту ўжо тады выкарыстоўвалася для вытворчасці алкаголю. Проста канцэнтрацыя тады была меншую. Якраз таму чэшскі друк звяртае ўвагу, што практыка вытворчасці падробнага алкаголю ў краіне не новая. Паліцыя называе сетку бізнесменаў і чыноўнікаў, якія былі ўлучаныя ў аферу, агромністай пірамідай. Ёсць прэтэнзіі да мытнай службы. На сёння яшчэ не знойдзена палова з 15 тысяч літраў небяспечнага алкаголю, што трапіў на рынак. Так, вот такая ось. А дарэчы, нічога газета не друкуе ніякай інфармацыі адносна таго, калі гэтыя ўсе напоі могуць вярнуцца на паліцыі крамаў. Не, пакуль што забарона цалкам дзейнічае, і кажу, яшчэ не знайшлі палова з 15 тысяч літраў, правяраюць транспарт, тэхніку, склады, ўсё, гэта вельмі. Ну так. Што яшчэ, Сергей? Ну вось, я паглядзеў, напрыклад, брытанскую газету Daily Mail. Яна сёння іранічна піша, што навукоўцы адкрылі спосаб, з дапамогай якога мужчыны могуць істотна працягнуць сваё жыццё. Іронія газеты заключаецца ў тым, што сярэдняя працягласць жыцця еўнахаў нашмат большая за працягласць жыцця звычайных мужчын. Аказваецца, карэйскія навукоўцы прааналізавалі біяграфічныя дадзеныя вядомых членаў карэйскага імператарскага двара. У палац да імператараў часта бралі падлеткаў кастратаў, якія сталі імі ў выніку няшчасных выпадкаў або ў выніку наўмыснай кастрацыі. Так рабілі тыя, хто хацеў трапіць у імператарскі палац. Аказалася, што кастраты жылі ў сярэднім на 15-19 гадоў даўжэй, чым звычайныя мужчыны. У выніку навукоўцы зрабілі выснову, што чым больш у чалавека мужчынскіх гармонаў, тым менш, верагодна, ён пражыве. Ось так. Так само цікаве назірання. Так, ну і серйозна яще ось новина, яка притягнула мою увагу. Гэта публікація інтернет-блога The Cable, часопісу Foreign Policy, яка притягнула увагу не тільки мені, і шмат кого сьогодні. Міністр заміжних справ у Чехії Карл Шварценберг заявив, що Захад переграє Путіну. На думку Шварценберга, тепер вертаються часи не Сталіна, але імператора Миколая I. Путін уже вельми хутко цілком, поводлі Шварценберга, одновить регіональну гегемонію Росії. Але Захад не спішається гэта усвядоміць і перешкодзіць путінській стратегії. Отже, поводле гэтага блогу The Cable, Шварценберг кажа, што пры Миколае I значная частка Цэнтральнай Азіі была заваявана расейцамі. Цяпер Пуцін паспяхова зноў бярэ гэтыя раёны пад кантроль, а Захад прайграе. І вось цытата са словаў чэшскага міністра замежных справаў князя Шварценберга. У мяне склалося ўражанне, што мы спазніліся і вельмі мала зрабілі. Пры Ельцыне мы рэагавалі вельмі марудна і ўмешваліся ў сітуацыю вельмі мала. А цяпер мы не можам змірыцца з тым, што любая сусветная дзяржава пануе над сваімі суседзямі. Так само цікавае назіранне. Все, Сергей. Так, так? На гэты момент. Дякую, Сергей. Гэта быў агляд прэсы ад Сергея Абламейкі. Мы будзем табе развітвацца, ну, а заўтра, зразумела, на хвалях «Свабоды джаз» мы яшчэ раз вернемся ўжо да новых публікацый з іншых газет. Дякую. Всего добрага. Дякую. Вам. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў. Адрас латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. Гэта «Свабода джаз», мы працягваем наш эфір і запрашаем у яго Томаша Станька, выдатнейшага не толькі польскага сусветнага трубача, будзем так казаць, у кампазіцыі «Quintet's Time», то бок «Час квінтэту». Thank you. Вядома ж, Станька на хвалях свабоды джаз. З боку слухачоў свабоды джаз гучалі самыя розныя ўжо прапановы, альбо больш мейнстрыму даваць, альбо больш сучаснага джазу, але, канешне, ўсіх не задаволіш, таму трэба ўлічваць самыя розныя густы. І вось наступны нумар таксама, магчыма, незвычайны для нашага эфіру, але я згадываю той час, калі я патрапіў на прэм'еру у Вялікі тэатр у Менску, на прэм'еру Кармены Бураны Карла Орфа. Я быў настолькі ўзрушаны гэтай музыкай, што нават папрасіў знаёмых артыстаў, якія ехалі за мяжу, прывезці мне гэта. Тады яшчэ на вініле, зразумела, запіс гэтага твора. Яны прывезлі, і дагэтуль загалоўная тэма, з якой пачынаецца Кармена Бурана, гучыць у мяне ў галаве праз увесь час. А зараз вось паслухаем выкананне Грыгарыянскага хоралу гэтую самую тэму «О, фортуна». Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 26 верасня ў Праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ раз вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту. Раман Арлоў пра новае ўвасабленне групы «У кароткае». У сённяшнім плейлісце засталіся яшчэ Gotham Project, «Пяты кут», Бет Харт і Джо Бонамаса, Чэт Бейкер, Джон Скофілд, Брайан Ферри, ну і калі паспеюць, «Return to Forever». Цяпер пра некаторыя навіны са свету і з Беларусі. Дзярждэпартамент ЗША назваў Беляцкага праваабаронцам году. У Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронца Алеся Беляцкага Наталя Пінчук атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якое штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўзнагароджвае Дзярждэпартамент ЗША. Амбасадар ЗША ў Варшаве Лі Фейнстейн, уручаючы ўзнагароду, зачытаў адмысловы зварот сакратара Дзярждэпартаменту Гіларі Клінтон, ды адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. У цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускіх арганізацый у Варшаве, а таксама дыпламаты, парламентары ды былыя польскія апазіцыянеры, у тым ліку старшыня камісіі ў замежных справах Сейму Польшы, былы спікер Гжегаш Схетына. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызнаная таксама грамадзянскай кааліцыі правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Прэзідэнты Пакістану і Афганістану ў часе выступу на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ААН скрытыкавалі зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман». Прэзідэнт Пакістану заклікаў лідараў краін свету прызнаць яго стварэнне крымінальным злачынствам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што такія дзеянні ніяк нельга апраўдаць свабодай слова. Карзай заклікаў краіны Захаду зрабіць захады для барацьбы з ісламафобіяй. Афганскі лідар таксама выказаўся за дыялог з талібамі і адзначыў, што Пакістан мог бы дапамагчы ў гэтым. Афганістан падазрае, што Пакістан толькі на словах падтрымлівае дыялог, у тым часе як спецслужбы гэтай краіны хаваюць лідараў талібану. Пакістан абжаргае гэтыя абвінавачанні. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк. Унесены тыдзень таму законапраект адхілілі. Паводле Жалезняка, пытанне аб пераходзе на зімовы і летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Валадзімір Пуцін у лютым 2012 году, калі быў яшчэ кандыдатам у прэзідэнты. 23 верасня гэтага году Александр Лукашэнка заявіў, што не бачыць мэтазгоднасці ў пераходзе на зімовы час. І нарэшце інфармацыя з Украіны. Там пачаўся онлайн-пратэст СМІ супраць прынятага ў першым чытанні законапраекту, згодна з якім за паклёп прадугледжана крымінальная адказнасць. 25 верасня на сайтах украінскіх СМІ пачалі з'яўляцца банеры «Абарані сваё права ведаць, скажы не закону аб паклёпе». Паводле слоў галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Тэлекрытыка» Наталі Лігачовай, пачалася акцыя з «Украінскай правды», «Корэспандэнта» і «Лігі.нет». Некаторыя з іх паставілі на сайтах суправаджальны ліст са спісам 244 дэпутатаў, якія галасавалі 18 верасня за законапраект у першым чытанні. Нумар часопіса «Корэспандэнт» ад 28 верасня наогул выйдзе з пустой вокладкай, як паказчык пратэсту таго, што адбываецца на Украіне са сродкамі масавай інфармацыі. Гэта «Свабода джаз». Мы пераходзім да музыкі «Gotham Project». Слухаем гэты надзвычай цікавы калектыў. mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado, lo va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de venado tuerzo. Un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa tanguera, dinamista en los dedos y en el alma. Bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller. Christoph Müller se acerca al área, lo va dejando para Filippo El Solal. Filippo El toca para Eduardo Macaró. Está frente al arquero, va a tirar Diogo. Самым пачатку 90-х гадоў у складзе дзяржаўнага канцэртнага аркестру існаваў калектыў салістаў, комба салістаў, якія неафіцыйна называлі сябе «Пяты кут». Гэты калектыў выступаў асобна ад усяго біг-бэнда, асобна запісваўся, у яго складзе былі выдатнейшыя музыкі. Вось зараз мы паслухаем таксама архівны запіс 1991 году. Гэта канцэртны запіс з джаз-фестывалю ў Віцебску. Гэта апрацоўка беларускай народнай тэмы «Ойрана на Івана», зробленая Барысам Берштейнам. Трошечки психоделики, трошечки авангарду, трошки фри-джазу, трошки электронных эфектов, які на той час были, зрозуміло, передовыми. Послухайте все это разом у виконання группы «Пятый кут». Thank you. Мы звертаемся до Франака Чуркі, які, як заўсёды, часцей за ўсё выходзіць з намі на сувязь па тэлефоне, каб аператыўна расказаць пра тое, чым жыве беларускі інтэрнэт 26 верасня. Франак, добры дзень. Добры дзень, Шмічер. Я зраблю такі кароткі агляд, што адбываецца, пра што пішуць у інтэрнэце сёння. Калі ласка. Напрыклад, Алёна Андрэева каментуе навіну про тое, што ў Менску ўзніклі праблемы з паказам фільму 2+2. А чаму ўзніклі праблемы? Таму што ў апісанні фільму ўзнікаюць словы «дыктатура» і «тыранія». І Алёна Андрэева каментуе: «Прыўкрасна, краіна непрыхаванай шызафрэніі». Ну, а справа ў тым, што ўжо даўно многія фільмы ў Беларусі вырашана цэнзураваць. Калісьці знялі з прагляду фільм «В, значыць, вендетта». Былі праблемы таксама ў паказе фільму «Дыктатар», ну, яго зрэшты так і не паказалі. А цяпер вось гэтую карціну Манхэттэнскага кінафестывалю хочуць таксама ў Менск не дапусціць. Прабачце, Франак, а як вогуле народ на гэта рэагуе, вось на такія допісы? Інфармацыя з'явілася толькі вось цяпер, таму... Ага. Цяжка сказаць, як адрэагуюць гледачы, слухачы. Праблема ў тым, што большыня гледачоў, наведнікаў гэтых фестываляў проста не ведаюць, якія карціны трапляюць, як іх выбіраюць. Яны проста як спажыўцы прыходзяць у касу, набываюць квіткі, наведваюць той ці іншы паказ. Інфармацыйная прастора адсутнічае, пра кіно пішуць вельмі мала, тым больш незалежных сайтаў пра кіно не існуе. Ну і адпаведна ведання сітуацыі таксама мала. Але ёсць інтэрнэт. Ёсць інтэрнэт, дзе заўсёды кожны ахвотны мае магчымасць пампаваць і паглядзець той ці іншы фільм. І што там у гэтым інтэрнэце яшчэ звярнула на вас сваю ўвагу? Андрэй Клімаў працягвае кінатэму і піша, што паглядзеў перадачу «Відзьма, не відзьма» па Белсаце. А я нагадаю, што Філімонаў, нязменны вядучы гэтай перадачы ад 90-х гадоў, вырашыў аднавіць перадачу на тэлеканале «Белсат». Ну, і ён каментуе, што вядучы не змяніўся з 90-х, і па-ранейшаму добры і іранічны. Толькі за ягоная прысутнасцю эфіру можна махнуць рукой на палітычнасць каналу. Ну, такая добрая, цікавая... Ну, назірання мастака, што так само цікава. Святлана Калінкіна, яна каментуе артыкул на навінах «Бай», змешчаны пра ўзрост чыноўнікаў, прадстаўнікоў ураду, а таксама дэпутатаў парламенту. Ну і піша: «Я, вядома, паважаю ўзрост, седзіны, старасць, усякае такое, але пасля прачытання гэтай навіны узгадалася, што ў нас на чале старшыні палаты парламенту 73-гадовы, старшыня Верховнага суду 70-гадовы, памочнік прэзідэнту 70. А раней жа старикам такого ўзросту нават запалкі ў рукі не давалі». Так само цікавае назіранне. Я ведаю, Франак, што вы мусіце анансаваць нейкую праграму, якую, ну, власна кажучы, так займаецеся тут на беларускай свабодзе. Так, менавіта нашыя слухачы могуць пачуць яе вось цяпер падчас эфіру «Свабоды джаз», а наведнікі інтэрнэт-сайту змогуць пабачыць раніцай у пятніцу відэаролік новай праграмы «Цырк за дротам», якую вядзе актор і музыка Вінсент. Ну і на гэты раз яна прысвечаная выбарам і байкоту. Ну, натуральна, тэма ж на слыху. А менавіта як чыноўнікі Тузікі і Кузік наганялі яўку на свае выбарчыя ўчасткі. Ага. Ну і зараз мы паслухаем гэтую праграму. Дзякую вам, Франак, за агляд беларускага інтэрнэту. Рыхтуйцеся да іспытаў, пішыце дыплом, поспехаў і да новых сустрэч. Дзякуй. Дротом на радио «Свобода». Катастрофа, Кузик, 2 гадзіны до закрыцця участку, проголосовала только 10-я частка. Зараз Кученька зоймемся пляну стваранням, як собрать людей на голосование. Каратей, Кузик, я за скрынки и у войска бягом бягу. Солдатов я легко голоснуть примучить смогу. За то, что кожный жаўнер голоснуть пришел, у кожную участку привезти скрипты шоу. Со студентами так, кто не голосует, выселяем с интернету. Терминово за навучание подвышаем оплату. А кто голосует, тому кожному упокой джакузи. И ты так сам Ама що зробить, подумай, кузик. Голосуй, студент, голосуй, жовнер. Ти не думай, а тузику, кузику вер. А жанчина у богулі не говори. Іди на кухню і тихо борщ вари. Голосуй, студент, голосуй, жовнер. Ти не думай, а тузику, кузику вер. А жанчина у богулі не говори. Іди на кухню і тихо борщ вари. А зараз послухай, тузик, на що я зробив ставку. Каб забезпечить на участку потребную явку. Треба терміново позвонити у морг і запитати, хто недавно помер. Таким чином сярод небожчиков новеньких призначим отсоток виборников спокойненько. А смиротность перевиконує плян вельми ловко. Тому голосовщиков черпай хоч розльовкай. Я ще зараз з скринкой у новинки зганяю. Там так само електорат щільно проживає. Ну і що ж тут трохи психи, що і медом намазано. Кожен з їх так само голосувати обов'язаны. Голосують психи і мертвяки. А що робить, коли загад такий? Не важно, ти не живий чи скалечений. Явка повинна бути забезпечена. Голосують психи і мертвяки. А що робить, коли загад такий? Не важно, ти не живий чи скалечений. Явка повинна бути забезпечена. Усі інтернати, психушки і роти. Вельми любять цирк за дротом. Передача «Звоночки». Свобода слухає вас. Ян Максимюк обмярковує. І перемярковує. Ваші дзвінки і «Звоночки» на свободу. Телефонуйте в Мінськ 266-39-52. Каліяну і кнецца, ён адгукнецца. А я нагадываю, что сегодня означается Европейский день мовов, и на сайте свобода.орг проводится опытание. Те апошними годами вакол вас беларускай мовы стало болей. На гэты момент выники такие. Так, сцверджая 25,4% тых, кто брал удзел у голосаванні. Не, 52,5. Нічога не змянілася, 22%. Я прошу вас проявить большую активность и зайти сюды всім разом, тому что зробіць гэта вас запрашае Маркус Міллер. Come together. Маркус Міллер представив власну версію славутої пісні з репертуару «Beatles» «Come Together». А я нагадаю про некоторі події, які відбуються сьогодні у Мінську. У галереї сучасного мистецтва «У короткая» відбудеться презентація книги Олександра Тамковича «Аритмія або код супротиву». Початок о 17-й годині. А у клубі «Гудвін» відбудеться великий сольний концерт гурту «Нейра Дюбель», який має початися о 20-й годині. Ми подыходим до чергового выдания новинок, але перш послухаем Бет Харт и Джо Бонамассу «Well, well». Somebody's having, they don't know, they just don't know the half about it. I'm glad there's so much to do it, what they're saying, they don't know, but we know it. They ever gonna catch up, they better keep going. Well, getting to know you so well. Well, getting to know you so well. See, it's you and me alone together. I feel so good. Lord, I feel so good about it. If it's feeling good in someone, nothing else will matter. Loving you, doing what I'm loving. Loving me, loving what you do. Well, getting to know you so well. Hey, well, getting to know you so well. Жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 годы тюрмы за несплату податков с грошей, которые он використовывал для допомоги репрессованным. С чего починалася справа Беляцкого? Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем? Як оценивать ягоный вир в Беларуси и свете? Что чакало Беляцкого в тюрьме? Про гэта у новой документальной книзе библиотеки свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский. Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику. Читая автор. Свобода. Джаз. Ну и теперь про по скорочениях, про некоторые подеи у свете. Европарламентар от польской Европейской народной партии Яцек Сарыуш Вольский выступил в Европейском парламенте в Брюсселе с заявой на конт белорусского политвязня Олеся Беляцкого. Сарыуш Вольский и шерох инших европарламентаров вылучили правооборонцу Олеся Беляцкого на премию Андрея Сахарова. А вот в Варшаве жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук отримала от амбассадора США у Польши престижную узнагороду оборонцев правов человека, якой что год наибольше выбитных правооборонцев свету узнагороджвае Дзярждэпартамент США. Узнагорода оборонцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызнаная таксама грамадзянскай кааліцыяй правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Прэзідэнты Пакістану і Афганістану ў часе выступаў на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ООН скрытыкавалі зроблены ў США фільм «Нявіннасць мусульман». Прэзідэнт Пакістану заклікаў лідараў краін свету прызнаць яго стварэнне крымінальным злачынствам, а прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што такія дзеянні ніяк нельга апраўдаць свабодай слова. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сергей Жалезняк. Паводле Жалезняка, пытанне аб пераходзе на зімовы летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Владзімір Пуцін у лютым 2012 году. Ва Украіне пачаўся онлайн-пратэст СМІ супраць прынятага ў першым чытанні законапраекту, згодна з якім за паклёп прадугледжана крымінальная адказнасць. 25 верасня на сайтах украінскіх СМІ пачалі з'яўляцца банеры «Абарані сваё права ведаць. Скажы не закону аб паклёпе». І як рэакцыя на гэта, нумар часопіса «Корэспандзент» ад 28 верасня наогул выйдзе з пустой вокладкай, на якой не будзе нічога намалявана. Вертаемся до музыки «Менский квартет» «Флэт» с песней «Я бачу тебя по телебачанні». I'm ready. Nothing to lose, I feel fine. I feel so fine. And I made up my mind, I got to do this right. I gotta see my name in the million lights. And you shine, let me go blind. Don't you worry about it. Feel your conscience down. When I'm on my way to the top of the crowd, I don't want to be afraid, never gonna stop. I saw you on TV. your life I'm playing a fabulous dance in the Нагадаю, што мінская група «Флэт» была першым беларускім калектывам, які быў запрошаны на сусветны фестываль «Beatles Week» у горад Ліверпуль у 2007 годзе. Чэт Бэйкер – чалавек-загадка, чалавек, які стварыў мяккую, вельмі выразную, прыгожую музыку. Зараз мы паслухаем гэтага трубача ў кампазіцыі «White Blues». Свобода. Джаз. Апошнім часам з'явілася такая інфармацыя, што ў калектыве пад назвай, у музычным калектыве пад назвай «У каротка» адбываюцца нейкія ледзь не кардынальныя змены. Так гэта ці не? Чым гэта выклікана? Якая была нагода спрабаваць перамаляваць у «Кароткае»? Я і хацеў бы запытацца у кампазітара, гітарыста, ініцыятара стварэння «У каротка» Рамана Арлова, які зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Раман. Пытанне зміцер, рады вельмі цябе чуць. Зараз якраз ідзе рэпетыцыя. Вось я і хацеў спытаць. Я адрываю, відаць, што ад вельмі сур'ёзнай справы. Рэпетыцыя. Што? Ну, я напусціў на сябе важнасць, што мы тэлефануюць, таму это, відаць, падвысіла крыху мой аўтарытэт. Ну, канешне. Канешне, мы не кожнаму звонім. Дык, Раман, што адбываецца ў калектыве? Значит, ну, некалькі ёсць інфармацыйных нагодаў, акрамя змены власна кажучи, склада. Я могу, в принципе, перелічить всіх, хто завтра буде удельничать. Тим більше, що це доволі цікавий спіс, тому що вчора здарився цікавий сюрприз. Поїхав мой сябра з Вашингтона, Андрій Кравченко, який дистанційно удельничує. Ага. Саме буде завтра співати пару пісень. У тым ліку адну на ангельскай мове. Я памятаю, ты заўсёды крыху з'едліва ставіўся да парушэння канцэпцыі беларускамоўнай, но мне здаецца, што это істотна карысць, як не дзіўна. Ну, неправда. Калі гэта англійскі тэкст перакладзены з беларускай мовы, дык чаму не? Ні, справа ў тым, што мы зрабілі песню адразу на двух мовах, па беларуску і па ангельску. Uh-huh. Это, правда, не літаратурны перавод, это, ну, можна сказаць, што это цалкам самастойных два тэксты. Дык я не зразумеў, Раман, дзе вы рэпетуеце? У Мінску? Зараз мы рэпетуем у Мінску. Справа ў тым, што апошнія паўтара гады праект жывы працаваў у Маскве, это правда. Існаваў маскоўскі склад. Я знаходзіўся, напэўна, 90% часу ў Маскве, фактычна там знаходзілася база. Mm-hmm. Ну, і лішне казаць, што адзін з маіх асноўных на той момант партнёраў Вадзім Марголін таксама стацыянарна знаходзіцца ў Маскве. І таму праект знаходзіўся і працаваў у Маскве, і з гэтым звязана такая нізкая актыўнасць на радзіме, таму што мы, можа быць, былі за 10 альбо 15 клубных канцэртаў зрабілі за 1,5-2 гады ў Маскве, а ў Мінску літаральна пару. Угу. Дык, а што змянілася карэнна? Ну, як казаў у свой час Валодзе Пугач пра аднаго з сваіх былых партнёрах Артёма Лідовскага, тое ж самае я зараз скажу пра Вадзіма Марголіна. Тое, што ён перастаў займацца музыкай па незалежных ад музыкі прычынах. Ага. Ну, скажам, яго асноўная прафесійная дзейнасць, ён буйны ток-менеджер у Маскве, пастаянна знаходзіцца ў камандароўках. Далей працягваць у гэтым фармаце было ўжо немагчыма. Таму праект стянуўся в такую працяглую зімовую дэпрэсію. Я вернулся на Радзиму, написал песню «Будьмы белорусами», снял клип на песню «Будьмы белорусами», и он пару дней назад был презентован в интернете. И мне сказали, что на вот некоторые белорусские каналы, такие как ОНТ, и буйные ресурсы, такие как Тутбай, уже его ратуют час от часу. Мне это вельми приемно. Это подвело меня до думки, что треба попробовать наладить концерт. Я домовился со своими собраниями с клуба «Репаблик», и завтра, 27 вересня, пройдет там концерт о 19-й године. Угу. На разогреве будет перспективный белорусский город «Соника», и мы выканаем все, что можем выканать. Ясно. И ти означает этот концерт то, что у короткой вертается на родиму? Ну, оно, як бы, николи и не изникало с родимы, но... Да, напевно, я все-таки прийшов до основи, що покуль не буде, ну, скажем, проект стверджений у неким сенсі, uh-huh, да? Uh-huh. Покуль усе не звикнуться з думки, що вот все-таки Рома це зробив. І якби вот тепер є некий ще третій проект, скажем, окромя же емоцій без білета, які до того ж беларускамовні, що може бути все-таки для певної частки беларускага громадства, я віру, що знакова з'ява, і що цей проект може іграти певний концерт, там є туры і так далі. Ось поки це не відбудеться, напевно, некі там штурм Москвы там чи Вашингтона. Ага, откладывается. Да. Дякую, Роман, за то, что вы... А ирония еще никому не зашкодила, я думаю. Ну, конечно. Дякую за то, что вы расповели. Поспехом вам и удалого концерту. Я нагадаю, что у эфира «Свободы джаз» был Роман Орлов, идейный натхняльник и главный рухавик музычного проекта под названием «У короткое». Мы протягиваем нашу музычную программу. У нас в эфире Джон Колтрейн. Ой, пробачьте, Джон Скофилд. чорним. Ад вересня на хвалях свободи нова музична програма «Білий спіс». Я і герої тих, хто поклав початок білоруському року. Ті, що співають тоє, що їм не дозволяють співати. Ті, кого не чувати в державному етері. «Білий спіс» на свободі у передачі Сергія Буткіна. Ну, а тепер про те, чим адзначився дзень 26 вересня розных гадоў у гісторыі музыкі. У 1964 годзе Рой Орбісон узначаліў хіт парад сінглаў у Амерыцы са сваім славутым хітом «Pretty Woman». Год 1965 каралева Елізавета узнагародзіла Бітлз ордэнам Брытанскай імперіі. А ў 1969 годзе, менавіта 26 верасня, выйшаў з друку альбом «Abbey Road». У 1987 годзе Майкл Джэксон апынуўся на першым месцы альбомнага чарту ў США з альбомам «Bad». Што датычыцца дзён народзінаў, сёння свой дзень народзінаў адзначаюць, напрыклад, Артур Санусаускас, мой стары прыяцель з Літвы, добравядомы ў Беларусі джазавы піаніст, кампазітар, педагог, Владзімір Шаблінскі, арганізатар фестываляў і канцэртаў, Ігар Будай, былы гукарэжысёр групы «Сузор'я», які цяпер працягвае займацца гукарэжысёрскай справай у Гданьску. 26 верасня 1898 года нарадзіўся Джордж Гершвін, паводле метрыкі Джэкоб Гершвін, амерыканскі кампазітар, піаніст, музычны дзеяч. А 26 верасня 1945 года нарадзіўся Брайан Ферри, брытанскі музыкант, вакаліст і фронтмен групы Roxy Music, якога мы і будзем слухаць на заканчэнне другой гадзіны наўпростага эфіру «Свабоды джаз». Брайан Ферри. Сёння «Свабода джаз» заканчвае сваё вяшчэнне. Сёння для вас працавалі Гонза Рамбосек, Владзімір Сакольскі, Дмітрый Падбярэзскі. Мы пачуемся заўтра а 12 гадзіне беларускага часу. Да новай сустрэчы. Свобода. Час.